श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 28वें श्लोक का विचार आज होना है। अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहा है। विश्वरूप के अंदर विश्व का अर्थ होता है सर्व, रूप का अर्थ है आकार। तो जगत के अंदर जितने भी आकार हैं वो सब के सब जिस रूप में समाये हुए हैं उसे कहा जाता है विश्वरूप। उसमें कुछ सौम्य भी हैं, कुछ उग्र भी हैं। तो भगवान के सौम्य रूपों का दर्शन भी अर्जुन ने किया और उग्र रूपों का भी दर्शन किया। उग्र रूप का दर्शन कर जब हो रहा है अर्जुन को, उस समय का वर्णन अभी चल रहा है। भगवान के जो उग्र रूप है वो भी अनेक, उस समय अनेक मुख है जिसमें बड़े बड़े दांत हैं, दंष्ट्रा कराला नीचते मुखानी। और जैसे प्रलय कालीन अग्नि होता है उस अग्नि के तरह भगवान के मुख है, काला नलसन निभानी से बताया। और उस समय अर्जुन देख रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र और युद्ध में उपस्थित उस समय जो अनेकों राजा हैं उन राज समूहों के साथ भगवान के उस प्रलयकालीन अग्नि के तरह जो विशाल विशाल दांतों से युक्त मुख है उन मुखों में प्रविष्ट हो रहा है। और अर्जुन पक्ष के भी कुछ लोग प्रविष्ट हो रहे हैं। वो जो प्रविष्ट हो रहे हैं कैसे प्रविष्ट हो रहे हैं और प्रविष्ट होने वाले लोगों में से कुछ लोगों की स्थितियां ऐसी हुई हैं कि उनके सिर चूर्ण चूर्ण हो गया है और धर भगवान के दोनों दांतों के बीच में लटक रहे हैं, जैसे भोजन के पश्चात कोई अन्न के कण दांतों में लटक जाते हैं। वो जो भगवान के मुख में उस समय प्रविष्ट हो रहे हैं भीष्मादि, उनके प्रवेश का स्पष्टीकरण दृष्टांत के द्वारा 28वें श्लोक में किया जा रहा है। 28वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, कथम प्रविशन्ति मुखानि इति आह, केन प्रकारेण इति कथम, का मतलब भगवान के विकराल मुखों में उस समय प्रविष्ट होने वाले योद्धा कैसे प्रविष्ट हो रहे हैं, उसके लिए कोई दृष्टांत। तो दृष्टांत बताया जा रहा है 28वें श्लोक में। 28वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यथा नदीनां बहोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति तो नदी नाम अंबुवेगा। अंबु कहते जल को, अंबुवेग यानी जल का वेग यानी जल प्रवाह, तीव्र जल प्रवाह। और एक दो नदियों का नहीं, सभी नदियां पृथ्वी पर बहने वाली, वो जो तीव्र गति से बह रही हैं नदियां, वे सब की सब समुद्र में प्रविष्ट होती हैं। उनका गंतव्य एक समुद्र है। तो कहते हैं यथा नदी नाम बहो अंबुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती। तो समुद्र के अभिमुख ही भाग रहे हैं, बह रहे हैं प्रवाह नदियों के, नदी में समुद्र में प्रविष्ट होते हुए सब के सब जैसे। और नदी में प्रवेश तीव्र गति से करते हैं, क्या नाम, समुद्र में प्रवेश का अर्थ है कि नदियां जैसे समुद्र में प्रविष्ट होती हैं ऐसे ये सब आपके मुख में प्रविष्ट होने वाले योद्धा प्रविष्ट हो रहे हैं। समुद्र स्थानीय है भगवान के मुख और नदी स्थानीय है योद्धा। इतनी सारी नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं और समुद्र अपने स्वरूप में जैसा का तैसा, ऐसा ही ये सब लोग आपके अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई विकार आपके अंदर नहीं हो रहा है, निर्विकार है आप। इस अभिप्राय से दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। तो अमी नरलोक वीरा, नरलोक कहते हैं मनुष्य लोक को, नर है मनुष्य, नरलोक है मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक में वीरत्वेन रूपेन जिनकी प्रसिद्धि है उन्हें कहा जाता है नरलोक वीर। मनुष्य लोक में वीर करके जो प्रसिद्ध हैं भीष्म द्रोण, उस समय पूरे पृथ्वी पर उनकी बड़ी ख्याति थी वीर के रूप में। और वे अभिविज्वलन्ति तब वक्त्राणि विशन्ति। वक्त्राणि का विशेषण है अभिविज्वलन्ति, प्रलयकालीन अग्नि के तरह प्रदीप्त जो आपके मुख हैं उन मुखों में ये सब के सब प्रविष्ट हो रहे हैं। मनुष्य लोक में वीर करके जो प्रसिद्ध हैं भीष्म द्रोणादि सब के सब। भाष्य है थोड़ा, यथा नदी नाम स्रवंती नाम, बहने वाली जो नदियां हैं उनके जलों का जो प्रवाह है, और वो एक दो नहीं अनेकों, इसलिए कहते बहव यानी अनेके अंबुनाम वेगा अंबुवेगा। वेग शब्द का अर्थ कर दिया त्वरा विशेषा यानी तीव्र गति से बहने वाले प्रवाह नदियों के। समुद्रम एव अभिमुखा यानी प्रतिमुखा द्रवंती यानी प्रविशंती। तो समुद्र के अभिमुख होकर के समुद्र में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये दृष्टांत हुआ कहते तथा यानी तद्वत तव अमी भीष्मादयो नरलोक वीरा यानी मनुष्यलोक सूरा विशन्ति वक्त्राणि। तो मनुष्य लोक में सूर करके प्रसिद्ध भीष्मादि आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके मुख कैसे हैं? तो अभिविज ज्वलंती यानी प्रकाशमानानी। तो प्रकाशमान जो आपके मुख हैं उन मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये नरलोक वीर भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, नदियां समुद्र में जैसे प्रविष्ट होती हैं ऐसे। ये नदी दृष्टांत से समझाया। अब अन्य दृष्टांत से ये समझाया जा रहा है कि भगवान के मुख में इनका प्रवेश किस प्रयोजन से हो रहा है। तो इसलिए 29वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, ते किमर्थम प्रविशन्ति कथंच इति आह। नरलोक वीर भगवान के मुख में किस उद्देश्य से प्रविष्ट हो रहे हैं और कैसे प्रविष्ट हो रहे का मतलब तीव्र गति से हो रहे हैं या धीमी गति से जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये श्लोक है 29वां। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्रानि समृद्ध वेगा। तो ज्वलन कहते हैं अग्नि को, पतंग प्रसिद्ध ही है पतंग है। तो जैसे पतंगे और अग्नि का विशेषण है प्रदीप्तम, तो प्रदीप्त अग्नि में तीव्र गति से प्रविष्ट होते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते, अग्नि की ओर भागते जाते हैं। तो किस प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं इसे समझाने के लिए पतंगों का विशेषण है समृद्ध वेगा। तो पतंगे जैसे तीव्र गति से अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे अति तीव्र गति से ये भीष्मादि आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। कथम प्रविशन्ति, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समृद्ध वेगा इस विशेषण से। और किस लिए प्रविष्ट हो रहा है, किमर्थम, ये जो प्रश्न था इसे समझाने के लिए दृष्टांत में चतुर्थ्यंत पद है नाशाय। अग्नि में पतंगे अति तीव्र गति से प्रविष्ट होते हैं किस उद्देश्य से, जलने के लिए, नष्ट होने के लिए। तो ऐसे ही इस अभिप्राय से कहा कि नाशाय। तो दृष्टांत वाक्य का अन्वय होगा कि यथा समृद्ध वेगाः पतंगा प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय प्रविशन्ति। दार्ष्टान्त में अन्वय इस प्रकार का है कि तथैव समृद्ध वेगालोकाः नाशाय लोका अपि, अपि का अन्वय लोका के साथ करिए, तव मुखानि विशन्ति, तव वक्त्राणि विशन्ति। तो तथैव यानी दार्ष्टान्त के तरह ही, तो दार्ष्टान्त में जैसे प्रदीप्त अग्नि में तीव्र वेग से प्रविष्ट हो रहे हैं पतंगे अपने नाश के लिए, ऐसे आपके जो विकराल मुख है उन विकराल मुखों में अति वेग से युक्त नरलोक शब्दित जो लोक है योद्धा है, यहाँ लोक शब्द से उन्हें कहा जा रहा है प्राणियों को, विशंति प्रविष्ट हो रहे हैं। किस लिए? तो नाशाय, पतंगे जैसे अग्नि में प्रविष्ट होते हैं अपने नाश के लिए, ऐसे आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं योद्धा स्वयं के नाश के लिए, उद्देश्य है नाश। भाष्य है कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम यानि अग्निम, प्रदीप्त अग्नि में पतंगा यानि पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय, समृद्ध वेगा का अर्थ करते हैं समृद्ध यानि उद्भूतो वेगो गति ही एसान्ते, समृद्ध वेगा उद्भूत गति वाले यानि तीव्र गति वाले हो करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोका यानि प्राणिनः तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, ये प्राणी भी आपके विकराल मुख में स्वयं के नाश के लिए प्रविष्ट हो रहे हैं। नदी दृष्टांत और पतंग दृष्टांत से भगवान के विकराल मुख में योद्धाओं के प्रवेश का प्रकार एवं प्रयोजन बता दिया गया। उस समय भगवान की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है उसका वर्णन हो रहा है। जगत के प्रलय के समय भगवान, महाभारत युद्ध भी एक प्रकार से खंड प्रलय जैसा ही है, तो भगवान की प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है, इसका वर्णन 30वें श्लोक में है। त्वं पुनः, लेलिहसे ग्रसमान समंताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो हे विष्णु, तो विष्णु कहते हैं व्यापनशील तत्व को, तो हे विष्णु एने हे व्यापनशील परमात्मन, तो अग्नि जैसे जितने भी प्रविष्ट होते हैं पतंगे उन सब को खा लेता है, जला करके भस्म करना ही अग्नि का खाना है। ओ, ऐसा नहीं होता कि कुछ अंश को जला दिया कुछ अंश को ऐसे ही छोड़ दिया, सब का सब जला करके भस्म कर देता अग्नि। ऐसे भगवान भी कह रहे हैं, जितने भी क्या नाम अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपके मुख में जितने भी प्रविष्ट हो रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में उन सब को हजम करते जा रहे हैं आप, कंकाल भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि मांस मांस खा ले और हड्डियां कहीं कंकाल का ढेर लगे, हड्डी सहित सब के सब को आप अपने में समाविष्ट कर रहे हैं उन प्राणियों के, ये यहां पर कह रहे हैं। तो समग्रान लोकान समंतात ज्वलद भी वदनैहि ग्रसमानस्सन लेली हैसे, तो किसी को कोई स्वादिष्ट वस्तु लगती हो और उसका स्वाद लेकर के खा लेता है, लिह आस्वादने धातु है, तो ले ली है से, इसमें भी यंग प्रत्यय होकर के ले ली ह्य धातु बनता है। तो किसी की रुचिकर कोई वस्तु होती है तो उसे बार बार खाता है वो रुचि लेकर के, ऐसे यहाँ ले ली हैसे का अर्थ है एक बार दो बार ही स्वाद ले रहे हैं ऐसा नहीं, बार बार स्वाद ले रहे हो, इस अर्थ में यंग प्रत्यय होकर के ले ली है धातु बना। लिह धातु का जो अर्थ है उसकी आवृत्ति, लिह धातु का अर्थ है आस्वादन, और आस्वादन की आवृत्ति को बताता है यंग प्रत्यय। उसका मध्यम पुरुष का लटलकार का एक वचन है लेली हैसे, यगलुगंत प्रक्रिया में, यगंत प्रक्रिया में बो भूयसे जैसा बनता है बो भू, बार बार होता है, ऐसे बार बार आस्वादन लेते हैं। तो लेली हैसे आपके मुख में प्रविष्ट होने वाले प्राणियों का आस्वाद ले रहे हो, जितने भी प्रविष्ट हो रहे हैं उन सब का आस्वाद ले रहे हो। कैसे आप? तो कहते ग्रसमान, समग्रान लोकान ग्रसमान, समस्त प्राणियों को जो भी प्रविष्ट हो रहा है उनमें से किसी को छोड़ नहीं रहे बाहर, जिसने प्रवेश कर लिया उसे निगलते जा रहा है। तो समग्रान लोकान ग्रसमान, और मात्र एक ओर से ही प्रवेश कर रहा है ऐसा नहीं, समन्तात मतलब सब ओर से आपके मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं, नदियां जैसे समुद्र में सब ओर से प्रविष्ट होती हैं, समुद्र सब को अपने अंदर ले लेता है, समाविष्ट कर लेता है, ऐसे आपके मुख में सब ओर से लोक जितने भी प्रविष्ट हो रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं उन सब को आप ग्रस रहे हैं, खा रहे हैं और स्वाद ले ले करके खा रहे हैं, ले लिए से। तो कैसे मुखों से खा रहे हैं? तो वदन ही, तो मुख कैसे हैं? तो ज्वलद भी, तो प्रदीप्त जो मुख है, प्रदीप्त अग्नि के तरह मुखों से उनको खा रहे हो आप, और उस समय का आपका रूप है समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य। उस रूप का जो तेज है वो सारे जगत में व्याप्त होकर हो रहा है, आपूर्य यानी आसमंतात पूरयित्वा, पूर्ण कर दिया है, व्याप्त कर लिया है संपूर्ण जगत में, अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है। हाँ, और तव उग्राहा भासः, आपकी जो तीव्र प्रभा है, भास बहुवचन है, उग्रा यानी तीव्र जो प्रभा है वह संपूर्ण जगत में व्याप्त हो करके जगत को प्रतपंती संतप्त कर रही है उस समय, ऐसा आपका स्वरूप है। और उस स्वरूप से आप प्राणियों का भक्षण करते जा रहे हैं। ये भी भगवान का विश्व रूप में एक रूप है, अनेक रूपों में से। हाँ, भाष्य को देखिए। लेली हैसे यानी आस्वादयसी ग्रसमानः यानी अंतः प्रवेशयन समन्ततो लोकान, सब ओर से प्रविष्ट होने वाले लोगों को आप, और एक दो लोक नहीं, समग्रान सारे लोकों को कैसे मुखों से, तो कहते हैं वदनी यानी मुखई ज्वलत भी दीप्यमाने, उन विकराल मुखों से, और मुखों का जो तेज है तो तेजो भी आपूर्य संव्याप्य जगत समग्रम, समस्त जगत में वह तेज व्याप्त है। और व्याप्त होकर के जगत में क्या कर रहा है तेज, तो जगत को संतप्त कर रहा है। तो सह अग्रेण समस्तम इति एतत्, समग्रम का विग्रह है सह अग्रेण, इति समग्रम का अर्थ निकलेगा समस्त जगत। तो समस्त जगत को व्याप्त करके संतप्त कर रहा है आपका वह तेज उग्र रूप का। तो भासस्तोग्रा प्रतपंती, इसका अर्थ कर रहे हैं कि किंच भासो यानी दीप्तयः तव उग्रा यानी क्रूरा प्रतपंती यानी प्रतापम कुर्वंती हे विष्णु व्यापनशील। तो जगत को संतप्त कर रही है आपकी ओ प्रभा। अर्जुन ने कभी ये रूप भगवान का तो देखा नहीं था, अभी देख रहा है, और अर्जुन को यह उग्र रूप देख करके स्वयं भी बड़ा भय हो रहा है। कहा था ना प्रवेति था लोका तथा अहम्, मैं भी प्रवेतित हो रहा हूं करके। और भगवान को इस रूप के विषय में पूछ रहे हैं कि आप ही हैं या और कोई है। यतः एवं उग्र स्वभाव अतः, जिस कारण से आप इस प्रकार उग्र स्वभाव वाले हो, इसलिए आप बताइए अपना परिचय। ये अर्जुन पूछ रहा। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो हे देववर, संबोधन है तो देवताओं में प्रधान यानी देव देव, हे देववर। लेकिन ये जो है देववर का स्वभाव, देवता तो क्रूर नहीं होते हैं, ये उग्र स्वभाव है। इसलिए उग्र स्वभावधारी आप देववर कैसे हो सकते, इसलिए संशय है मुझे। आपका स्वभाव तो देवताओं की तरफ होना चाहिए, दैवी संपत्ति से युक्त तो होना चाहिए, लेकिन इस समय तो आसुरी संपत्ति दिख रही है आपके अंदर। तो हे देववर, मैं आख्यायी, मैं यानी मुझे, आख्यायी यानी बताइए, कहिए क्या कहना है। तो को भवान, आप कौन है ये मुझे बताइए, अपना नाम और परिचय बताइए। कहा तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैंने आपका तो सौम्य स्वरूप तो देखा है लेकिन इस स्वरूप के आपको नहीं जानता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कौन है। भवान का विशेषण है उग्र रूप, उग्र रूप भवान कह को, तो उग्र रूपधारी आप कौन है आप बताइए। और विनय से मैं आपको कह रहा हूं इसलिए ते नमः अस्तु, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और आप प्रसन्न होइए, प्रसीद, मैं आपको जानना चाहता हूं, आपके विषय में विशेष रूप से जानना चाहता हूं। आद्यं भवन्तं विज्ञातुं इच्छामि, आदो भव आद्य तम आद्यम भवन्तम्, जगत के कारण जो आप हैं उन आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि ये आपका क्या स्वरूप है। क्योंकि कहते ही यानी यस्मात, क्यों जानना चाहते हो, कहते इसलिए कि तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, आपकी ये जो प्रवृत्ति है लोगों को खाने की, इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पा रहा हूं, ये स्वरूप मुझे अज्ञात था इस प्रवृत्ति वाला, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप कौन है। भाष्य है आख्या ही यानी कथय, मैं यानी मह्यम, मुझे बताइए क्या बताना है। तो कहते को भवान उग्र रूप यानी क्रूराकार, अत्यंत क्रूर रूपधारी आप कौन है। आसुर कम से कम 10-20-50 लोगों को खा करके पेट भर जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन लाखों करोड़ों को भक्षण करके भी आपका पेट तो भर ही नहीं रहा। यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन, तो ऐसा जो क्रूर रूप आपका वो आप कौन है। नमः अस्तु ते तुभ्यम, आपको नमस्कार हो। हे देववर यानी देवानाम प्रधान, देवताओं में प्रधान आपको नमस्कार है। प्रसीद यानी प्रसादम कुरु, प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम यानी विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। भवंतम आद्यम यानी आदो भवम, आद्यम और आपकी इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पा रहा हूं कि ये प्रवृत्ति क्यों हो रही है। नहीं यानी ही यानी यस्मात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिं चेष्टां, ये जो आपकी चेष्टा है इसे मैं नहीं जान पा रहा हूं। आप तो रक्षक हैं और इस समय भक्षक बन गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान, दो श्लोकों से अर्जुन ने प्रश्न किया ना। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त रिते पित्वान् भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। उत्तर श्लोक में सव्यसाचिन ये संबोधन है अर्जुन का, उस संबोधन को यहां पर भी ले आइए। तो हे सव्यसाचिन, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि उग्र रूपो भवान कह, इस प्रश्न का उत्तर दिया कि लोक क्षय कृत कालह प्रवृद्धोस्मि, कालोस्मि मैं काल हूं, यानी विनाश क्रिया से युक्त चैतन्य हूं। और इस विनाश क्रिया से युक्त होने के कारण, विनाश क्रिया से युक्त इस समय क्यों है आप कहते, लोक क्षय कृत लोकानाम क्षयः यानि विनाशः, और तम करोति इति लोक क्षय कृत, तो लोकों के विनाश को करने वाले यानि विनाशक, लोक विनाशक विनाश क्रिया से युक्त चैतन्य काल शब्दित मैं हूँ, और इस समय इसी रूप को मैंने संवर्धित किया है प्रवृद्ध। यानी संवर्धित स्वरूप है इस समय मेरा कालात्मक स्वरूप। कहा क्यों लोगों का क्षय कर रहे हैं, किस लिए संवर्धन किया है अपने इस स्वरूप का, काल स्वरूप का? कहते इसलिए कि लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त। अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूं क्यों हो रही है करके, ये लोगों का भक्षण रूप प्रवृत्ति। तो भगवान कहते इह यानी अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में जो अपने कालात्मक स्वरूप का प्रवर्धन मैंने किया है, वह इसलिए किया है कि लोकान समाहर्तुम प्रवृतः, अपने कालात्मक स्वरूप का संवर्धन करके लोकों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं नहीं चाहूँ तो लोगों का क्षय नहीं होगा, लेकिन इस समय मेरी यही इच्छा है इसलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। लोगों का संहार करने करना ही इस समय उद्देश्य है मेरी प्रवृत्ति का। और ये कब संवर्धित स्वरूप शांत कब होगा, तो जिसके लिए संवर्धन हुआ है वो पूरा हो जाए तब। तुम और तुम्हारे पक्ष के कुछ वीर, इनको छोड़ करके बाकी जब तक मेरे गाल में नहीं जाते समा, तब तक ये रूप संवर्धित ही रहेगा। इसे उत्तरार्ध में बता रहे हैं कि ये भी प्रत्यनिकेषु योधाः अवस्थिताः, ते सर्वे न भविष्यन्ति, ऐसे लगाना। प्रत्यनिक अनिक कहते हैं विपक्ष को, प्रतिपक्ष को। तो प्रतिपक्ष की कई एक टुकड़ियां हैं, उनमें सभी टुकड़ियों को लेने के लिए अनिकम अनिकम प्रति इति प्रत्यनिकम ऐसा बना दीजिए। क्या मतलब? समस्त प्रतिपक्ष भूतों को जो इस युद्ध में उपस्थित हैं युद्ध करने के लिए, ते सर्वे परिणाम बता रहा हूं कि न भविष्यन्ति, वे इस युद्ध के समाप्ति के अनंतर कोई रहने वाले नहीं है। तो अर्जुन ने, अर्जुन के मन में आया कि युद्ध में तो दुर्योधनादि का प्रत्यनिक में अवस्थित मैं भी हूं, तो मैं भी, मेरी भी यही स्थिति होगी। तो भगवान ने कहा कि त्वा रीते रीते पित्वा, यानी तुम्हें छोड़ करके, त्वाम रीते तुम्हें छोड़ करके, और ये त्वा शब्द उपलक्षण है, उस युद्ध में बचे हुए बाकी जो लोग हैं थोड़े बहुत, उन थोड़े बहुत अवशिष्ट रहने वाले लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी इस युद्ध में आए हुए योद्धाओं में से शेष नहीं रहेंगे, सब के सब मेरे गाल के गाल में चले जाएंगे, काल के काल में, मैं काल हूँ क्या मतलब, समाप्त हो जाएंगे, इन सब का भक्षण करूँगा तब मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा। तुमने कहा ना कि प्रसिद्ध, ये मेरा कार्य पूरा होगा, भूख शांत होगी तब मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, तुम जो रूप देखना चाहते हो वो रूप देख दिखाऊँगा तुमको छोड़ करके। तो ये संभव ही नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। भगवान ने कहा कि तुम जो ये कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध से भागने भी नहीं देगा, तुम जरूर युद्ध करोगे। प्रकृति स्त्वाम नियोक्षति, भगवान को तो मालूम है कि अर्जुन युद्ध जरूर करेगा, अभी तो मोहवशात कह रहा है कि न युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन की ये स्थिति मोह के कारण है और उसका स्वभाव लड़ने का है और वो लड़ेगा, इसलिए कहते हैं त्वाम रीते पित्वा, यानी तुम्हें छोड़ करके बाकी इस युद्ध में उपस्थित जितने भी योद्धा हैं वे न भविष्यन्ति, वे नहीं रहेंगे, वे सब मेरे मुख में आ जाएंगे। हाँ, नष्ट तो सभी को होना ही है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और आगे भगवान कहेंगे कि इनका तो अभी ये मृत्यु का समय आया हुआ है, इसलिए ये तो मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे, लेकिन मैं श्रेय देना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए यशो लभस्व या भी कह रहे हैं आगे वाले श्लोकों में। तो काल शब्द का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान की, काल अस्मिन लोक क्षयकृत, यानी लोकानाम क्षयम करोति त्रिलोक क्षयकृत, काल यानि टीकाकार ने कहा क्रिया शक्ति युक्त चैतन्य, और क्रिया से लेना विनाश रूप क्रिया, तो विनाश रूप क्रिया से युक्त चैतन्य रूप जो मैं हूँ और लोकों का क्षय करने के लिए ही विनाश क्रिया से युक्त हुआ हुआ हूँ मैं इस समय, प्रवृद्ध का अर्थ है वृद्धिंगत, यदर्थम प्रवृद्ध तत् श्रेणु, जिस उद्देश्य से अपने इस स्वरूप का संवर्धन मैंने किया है उसे सुनो तुम। लोकान समाहर्तुम यानि संहर्तुम इह यानि अस्मिन काले प्रवृत्त, इस समय मैं प्रवृत्त हुआ हूँ लोगों का संहार करने के लिए। और इस युद्ध में जितने भी योद्धा उपस्थित हुए हैं उनमें तुमको छोड़ करके सब का संहार मैं करूँगा। रितेपि यानि विनापि त्वा यानि त्वाम न भविष्यन्ति भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतयः, तुम्हारे बिना यानी तुम्हें छोड़ करके बाकी ये सब जो है नहीं रहेंगे। तो भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतय सर्वे यभ्य तव आशंका, तो जिनसे तुम्हें ये आशंका है भीष्मादि से कि यदि वो हम जीतेंगे या ये जीतेंगे, धृतराष्ट्र पुत्र के पक्ष में भीष्मादियों को देख करके ही तुम्हें संशय हो रहा है भीष्म द्रोण को कि ये हैं तो हो सकता है कि यही जीतें, ऐसा कहते हैं। उनकी स्थिति तो मैंने पहले ही बता दी है यहाँ पर, भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतय सर्वे येभ्य तव आशंका, जिनसे तुम्हें भय हैं ये अवस्थिता प्रत्यनिकेशु, प्रत्यनिकेशु शब्द का अर्थ करते हैं अनिकम अनिकम प्रति इति प्रत्यनिकेशु, यानी प्रतिपक्ष की जो टोलियां हैं उन टोलियों में प्रतिपक्ष भूतेषु अनि अनि केषु योद्धा यानि योद्धार, जो ये योद्धा उपस्थित हैं वे सब जीवित रहने वाले नहीं हैं इस युद्ध के अनंतर। यस्मात् एवं यानि जिस कारण से ऐसा है कि तुम नहीं भी प्रयत्न करोगे तब भी ये रहने वाले नहीं हैं, मैं ही इन्हें समाप्त कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा मारे गए जो ये हैं इनके मृत्यु का निमित्त तुम बन करके यश को प्राप्त कर लो, ये अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान 33वें श्लोक में। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। हे सव्यसाचिन्, तस्मात् यानि जिस कारण से मैं ही इन सब का संहार कर रहा हूँ, उस कारण से तुम क्या करो कि यद्यपि मारे तो गए मेरे द्वारा भीष्मादि, लेकिन लोक में इनकी प्रसिद्धि है कि देवताओं को भी जीतना जिन्हें संभव नहीं है, देवता भी जिनको नहीं जीत सकते, ऐसे भीष्मादि को अर्जुन ने जीता पराभूत किया। इस प्रकार का जो यश है वह यश मैं तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए उस यश को तुम प्राप्त कर लो। और यश तब होगा जब भीष्मादि के मृत्यु में तुम निमित्त बनोगे, इसलिए उत्तिष्ठ। अर्जुन तो रथ पर बैठ गया था ना, रथोपस्थ उपाविशत। भगवान कहते हैं उठो, गांडीव को धारण करो, युद्ध करो। और ये तो एक प्रकार से निष्प्राण तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनके प्राणों का आहरण तो मैंने ही कर लिया है, और मरे हुए इनको मार करके यश को प्राप्त कर लो। उत्तिष्ठ त्वम यशो लवस, किस लिए उठना है? कहते यश प्राप्त करने के लिए। और केवल इतना यश मात्र तुम्हारा होगा ऐसी बात नहीं, भीष्मादि को भी पराजित किया करके। तो समृद्धम राज्यम शत्रुन जीत्वा भुंस्व, ये जो दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु हैं, निश्चित है कि इन पर विजय तुम्हारी होगी। दुर्योधन आदि पराजित होंगे, इनको जीतो। और ये जो हस्तिनापुर का राज्य है, समृद्ध यानी निष्कंटक, शत्रु रहित, उस राज्य को प्राप्त कर लो और भोगो। और ये कहो कि भीष्मादि को पराजित करने की शक्ति मेरे में नहीं है, तो ये तो ऐसे पुतले खड़े हैं, इनकी शक्ति का आहरण तो पहले मैं कर चुका हूं, इसलिए कह रहे हैं कि मयैव एते निहता पूर्वम एव, तो पहले ही मैंने इनको संकल्प करके कि इनकी आयु इस युद्ध में समाप्त है, ऐसा संकल्प करके इनको मार डाला है पहले ही। हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव, इनके पराजय में तुम निमित्त मात्र हो जाओ। भाष्य है थोड़ा, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ भीष्मद्रोण प्रभृतयः अतिरथा अजेया देवै अपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व। तुम उठो और ये जो अतिरथी भीष्मद्रोणादि हैं, देवताओं के द्वारा भी पराजित नहीं हो सकते, उन्हें अर्जुन ने पराजित किया, जीत लिया, इस प्रकार का जो यश लोक में होगा उस यश को तुम प्राप्त कर लो। यह यश बिना पुण्य के नहीं मिलता। भाष्कर भगवान कहते हैं केवलम पुण्य ही तत् प्राप्यते, इस प्रकार का यश शुद्ध पुण्य जिनके पास है उन्हीं को प्राप्त होता है। वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, केवल यश पुण्य मात्र से प्राप्त होने वाला यश, उसे तुम प्राप्त कर लो। और जित्वा शत्रुन दुर्योधन प्रभृतिन भुंस्व राज्यम समृद्धम, यानी असपत्नम शत्रु रहित अकंटकम, और किसी प्रकार के बाधाओं से रहित राज्य का तुम उपभोग कर लो। मया एव एते निहता निश्चयन हता प्राणैः वियोजिता पूर्वम एव, इनके प्राणों का इनके शरीर के साथ योग तो पहले ही मैंने कर लिया है, अभी तो प्राणाभास मात्र इनके अंदर है, वास्तविक प्राणों को तो मैंने संकल्प से खींच लिया है। निमित्त मात्रम भव त्वम हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन पद का विग्रह है कि सव्येन यानि वामेन अपि हस्तेन शराणाम क्षपात सव्यसाची इति उच्यते अर्जुन, बाएं हाथ से भी बाण फेंक सकता था अर्जुन धनुष से, इसलिए अर्जुन को कहा जाता है सव्यसाची। दाहिने हाथ से तो फेंकता ही था, बाएं हाथ से भी दोनों हाथों से चला लेता था, इसलिए अर्जुन सव्यसाची है। तो हे सव्यसाचिन ऐसा संबोधन है। चौथीसवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।